بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل دا مكي سورة دي نزول كي نلسم دي دا سورة الكافرون نرسو نادر شوه دي مخي سيرا بداري مخي سورة كي زجر ودل تتخويب دنیا بي بيانيه دوهم ربط داري چه مخي دا دي دشمني جي کرش ودا حق بارو سرا چه دا حق بارو سر دشمني كي دا غي عزت خرابي او پا غیب سی پشا و دا پشا عیبونه لگی او دانگی مخامخ بدنامی پی لگی نو دلتاوی چی دینی مراکز سام دشمنی کی دینی مراکز مرانی نو مخ که صورت حاصل داو چی دا حق پارو سده دشمنی کی زکا پا غیبانی عیبونه لگی هم زول و مزره عیبونه لگی نو دلتاوی دا دینی مراکز سام دشمنی کی او داور صورت تخویب دنیوی ده سورت کې تخویب دنیوی ذکر کوي په واقع د ابراهه باندې او دې ته اشاره کوي چې څوک شایر الله بې عزتی کوي نه الله به تبا کوي لکه څنګه چې الله ابراهه تبا کو ابراهه د الله د کور بې عزتی کوله نو الله دې تبا کړی و او د ده د هلاکت او د تباهي قصه علما ذکر کوي چې اصل کې کله سورت بروج کې واقع تېره شوې وه زوناواس یو کافر مشرک بادشاہ و هغه شل زره نسوارا پور باندې اوسېدل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کې مخکې واقع تېره شوه نو بیا د هغې یو کس دی دا اوس په نوم هغه سوی انجیل قیصر روم ته ویوړ چې زموږ سره زوناواس بادشاه دا ظلمونه وکړه او د الله کتاب مې رانه وسو نو هغه د حبشو بادشاه ته جواب راولېږه ځکه د حبشو بادشاه دا د قیصر روم ماتحتو د هغې د لاندې و او دا یې ته ووی چې ته د زوناواس مقابله وکړه ځکه زوناواس ته مسلمان سره ډېر ظلمونه وکړه کورونو باندې وسول نو د حبشو بادشاه چې وه خپله دوه پوجي افسران ابراه او ارباد په نوم باندې هغه یې د ده د مقابلې دپاره مقرر کړه بیا هغې مقابله د زوناواس څه چېره ده زوناواس په مقابله کې هلاک شو او دا غی نروس تو بی ابراها شو دا دی یمن واری مقرر شویو بی ابراها دا دا حباش و باشا چو نجاشی دا دا خوشحالاول دا پاره اغا پا یمن که لولا گرجه جوڑا کلا یو دیر دنگ آبادی جوڑا کلا لولا چه سری با تا کته نشو کسان بی تا توپای پری و دا سی لولا آبادی و دا کار بیت الله شریف سی دشمنی بکارا کولا چه دا خلق حج تا زی دا حج پا ورد مکی ته ځي او بیت الله شریف ته نو د خلکو ته اعلان وکړو چې اندره پاره بدل ته حج ته راځي دلته دا کېږي نو بیا په دې باندې عربو له ډېره غوسه مرره هغې په دې ګرجه کې چې اودس ماتې هم وکړو بعد یې ور یې پکې ولګاو په دې باندې ابراهه له ډېره زیاته غوسه ورله او قسم یې وکړو زه ځم بیت الله شریف بورانو به لوټې لوټې کوم بی ځکه او دې پوه شو چې د بیت الله شریف په خاطر باندې زما دې ګرجه بې عزتي او توهین وشو نو ده د ځان سره چې دی شپېته زره پوج روان کړو او دیارلس یې ځان سره اتیان روان کړل او دا یې وویل چې دی کې به زنجیرونه کونډې به ارته وو د بیت الله شریف دیوانونه بنیادونه ته به ور ارته وو او بیا به د اتیان یو طرف بل طرف ته روان کړو نو بیت الله شریف به د سټې نه او د بنیادونو نه راورنه او ختم به یې کړو بهرحال دی چې کله راغی نو په لاره یو ځای دی مغمس هغې کې د ابو طالب سه اوښان د نبی سم لیکلی عبدالمطالب د هغه دوه سه اوښان یې ونیول بیا ده خپل یو کس مکې ته ولېږه چې موږ تاسو ته نور څه نه اخیستلی بیتالله شریف رانو مکې والا ته یې وویل د دوی سه چې دی عبدالمطالب راغلی د نبی سم لیکه د ابراهه خوا ته ابراهه چې احترام هم وکړو بیا هغه له تپوس کوي څنګه راغلی هغه وایي زما اوښان دي دوه سوه تاسې نیولي ما ته خپل اوښان راکړه ابراهه ورته وایي چې ته خو زما رسول ګونه وغورځېدې ته د بې اوښانو سفارش کوې د هغې تپوس کوې او د بیت الله سفارش نه کوې نو د هغه ورته وایي عبدالمطلب چې انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعه وایي زه د اوښانو مالک یم د خپل اوښانو سمې کار دی او د بیت الله شریف خپل رب شته بې تپوس ته نه وکړي ابراهه ورته وایي ما کان لیم تنیمین دی هغه زما نه شي وچ کولی عبدالمطلب و توی انتا وزاک و تو اللہ پویشا اللہ بین نتپوس کئی دا اللہ کور دے اللہ بدی مالی خامہ غیرت کئی عبدالمطلب چی کل واپس لالی او خان بیت اللہ شریف تا قربانی کلن او دا بیت اللہ شریف غلاپونی اونی ولو دعای وکلا چی اللہم ان المرء یمنع رحلہ پام نار حالک اللہ آسے پا خپل کور غیرت کئی دا خپل کور حفاظت کئی نتب دے خپل کور غیرت وکا دا خپل کور حفاظت وکا او لا یغلبن سلیبهم ابدا محالک دے دیو سلیب دستا پا قدرت غالب نشی یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فهم عنهم و حماکا اللہ ستان ما شوا بل دو میز زمانگ نشتا او تر دے خپل کور حفاظت دلی نوکا بارحال بے دی ران چکل ران نو پا دی بانی اللہ تعالی مرغان راولی گل توتا کری دا ار مرغی سبا دری کاریو یو پا مخو کی او دو پا پانجو کی واړه واړه کانی دا سر چنی د نسکانو په اندازه باندې خو چې کله به په چا باندې دغه لګېده نا کاڼې به ترې ووت په عزي بچې مړ کېده او بهرحال په دی باندې د دې مرغانو توتکور کوزرې باندې سخته ګولهباري شروع شوه. بیا د ابرها چې دی په خپله هم وتښتېده او خسم نومې یو ځای دی د سنا د حکومت په هغه کې ودی د مرغۍ د بچي په شانه مړ شو. ابو یکسوم په نوم باندې د نجاشي بادشاه وزیر دی بادشاه ته ورسېد وایي څنګه چللی هغوی پوچ خو ټول تباه شو وایي چا تباه کو په سر باندې مرغۍ راله توته کرکې وایي دقه مرغۍ وي نو هغه باندې هلته ګزار وو کاڼی پرې راته وایي هلته چې دی مړ کو. نو بهرحال دې واقع صورت کې دا واقع ته اشاره کوي چې ابرهه د بیت الله شریف د ورانولو په خاطر را روان شوی و د ځان سې 6000 پوچ او دیار لساتیان چی دیر اروان کریو پا اللہ تعالی دیغا لوی قوت والا دیغا تیان والا اللہ تعالی پا کمزوری قوت بانی کمزور مرغانو بانی تو تکر کو بانی چی دیتا ایتا باکلل ناللہ ویران تریتن گوریسن انکار کرو سارب کیا پا تعجوب دین تعجوب پا کار دی چلنا دی سنگ تباکلل او ناللہ دی قدرت تاو گورا او اللہ تعالیٰ پا خپل کور بانی سونا غیرتو کو نویتا نگوری سنگی سا کار کلوستا رب اصحابی الفیل خواندام داتیانو سرا امارت اسلامی که مخی و عالم و مناسان پنوم بانی ساملا احسان پنوم او ازل بیان کرا ایتو نویل چالم ترکیه پا دربو که بی اصحابی دبابات ستا کار ستا رب سنگ کار کرو دارتین کون والا سا اولم ترکیه پا دربو که بیر روس ایتونی ویل خیسته بیان باقا کاو چه ستاره پا روسانو سنکارو کو پا امریکایانو سنکار اللہو کو داغی اتینکونو جازون اللہ سنگ تباکل دکا سنگ چی دا ابرها اتیانو والاو اغال اللہ تباکو نو دارنگی دا جازون اتینکونو والا دیم اللہ تباکل انام یه جر که دونی گرزوال دیو تدبیر فی تزویر ان پا تبایی که دا که منصوبه چوا دا اللہ دی تباک لاؤ دا دی دی حلاکا زیری مگر زورا کل کل اللہ دقا ننگی که یو کافری دا مسلمانان پا ملک مانی حملہ ورشی حملہ وکی نو دو حملہ دا غیر حلاکا سبب وگرزی اکر دروسان دا حلاکا سبب سو دا حملہ وار چکمی پا افغانستان کری وار یا نن سبا دا امریکان دا حلاکا زیری دا دی حملہ وگرزی را نو دا ابرہا و دا اغا دا لخکر دا حلاکا زیری سوا اغا داو چ یعنی او گره دیوه تدبیر پی تدبیر پا تبایی که وارسل روی لگانی بانی تویرن مرغان ابابیل دلی دلی تویرن اشنا مرغانو او ابابیل دلی دلی ترمی وشتر بیدی دلی جارتین پاکانو باری منسی جیرین دا آغنش پخشوی اپو اور بانی سجیل دا اصل که را پارسی تکیره سجیل پاسر که سنگ گل لی سنگی گیل چه مانا کاری ده خاطی لکه خاطا پا ور بانی پخا که او کلک کاری تی جور شی بی دیتا معرب لپد وی پارسین عربی تا نقل شی نبی ده سنگی گیل نسی جیل لپد جور شو من سی جیل اخاطا چی پا ور بانی سوا پخ شو و من گو تسو قردکارنی مو من سی جیل لقردکارنو نا پا جالم ده یو گرول که عصفی نفشن نگا بوسو بانی ما کول چې خوړلی شوي بوس چې وخوړله یو څه دې جوړ شي، خوشان دې جوړ شي. یعنی مقصد دار د خوشان او شنه بدبوی او مردار شو.